trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północ, będzie niedziela, 6 dzień kwietnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. W Łodzi dziś przesłuchania pobójcy Polaków z amerykańskimi żołnierzami. Zaskoczenia raczej nie będzie i wygra prawicowy Fidesz. Węgrzy będą wybierać parlament. W tym serwisie też zajrzymy do Londynu, gdzie otwarto właśnie Park Olimpijski. Wczoraj zostali zatrzymani, dziś zostaną przesłuchani trzech mężczyzn, którzy w centrum Łodzi bili się z sześcioma Amerykanami. Najpierw musi wytrzeźwieć. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności incydentu, do którego doszło w sobotę rano z udziałem amerykańskich żołnierzy na ulicy Piotrkowskiej. Kiedy wyszli z jednego z pubów, zaczepiło ich kilku mężczyzn. Doszło do szarpaniny, którą dzięki monitoringowi zauważyli policjanci. Zatrzymano trzech Polaków, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Są to mężczyźni w wieku od 29 do 34 lat. Jeden z nich był w posiadaniu niewielkiej ilości narkotyków. Wstępne relacje Amerykanów wskazują na to, że to oni zostali zaczepieni przez Polaków. Żołnierze stacjonujący w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku po złożeniu wyjaśnień zostali wypuszczeni. W niedzielę mają się również zgłosić na przesłuchanie do prokuratury. Węgrzy będą dziś wybierać parlament. Sondaże wskazują, że wygra prawicowa partia Fidesz premiera Viktora Orbana, oskarżana od kilku lat o antydemokratyczne tendencje. Nie wiadomo tylko, czy uzyska większość 2/3 mandatów. Na Fidesz zamierza głosować 36% wyborców, a na opozycyjną lewicową koalicję wokół węgierskiej partii socjalistycznej 18%. Skrajnie prawicowa Wyruch na rzecz lepszych Węgier ma poparcie około 15%. Coraz więcej Belgów nie ma pieniędzy, by płacić za wizyty u lekarza. W ubiegłym roku odnotowano ponad 1,5 miliona zaległych rachunków. W ciągu 3 lat liczba osób, które nie były w stanie zapłacić za wizytę lekarską, podwoiła się. Jeszcze w 2010 roku na jednego specjalistę przypadało 31 takich pacjentów miesięcznie, a w zeszłym roku było ich już średnio 67. 4 lata temu odnotowano łącznie 750 tysięcy zaległych rachunków, a już rok temu ponad 1 600 000. Powód jest oczywisty. Pogarszająca się sytuacja finansowa coraz większej liczby belgijskich pacjentów. Konsultacje u lekarza ogólnego w Belgii kosztują około 30 euro, czyli 120 zł. Ceny wizyt domowych wahają się od 50 do 100 euro. Część kosztów pokrywa ubezpieczenie zdrowotne, a pacjenci, którzy mają problemy z płatnościami, mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ocieplenie klimatu sprawia, że sarny nie są w stanie przystosować się do tych zmian. Młode zwierzęta masowo padają. O wynikach badań francuskich naukowców nasz korespondent. Naukowcy zauważyli, że ocieplenie w granicach 1 stopnia spowodowało, iż na terytorium Francji wiele gatunków flory i fauny w ciągu stulecia było się w stanie przystosować do zmian klimatycznych. Ale nie dotyczy to młodych saren. Wiosna przychodzi wcześniej niż to było w poprzednich latach i o ile rośliny w swoisty sposób nadążają za nią i są w stanie znieść takie zmiany w kalendarzu, o tyle niektóre zwierzęta nie. Sarny rodzą wcześniaki, a te są znacznie słabsze i mniej odporne na to, co się dzieje w atmosferze. W ciągu ostatnich 30 lat sarny rodzą przeciętnie o 2 tygodnie wcześniej swoje młode. W 1970 roku rozpoczęto z powodzeniem akcję mającą na celu zwiększenie populacji saren i jeleni. Ich liczba wzrosła 10-krotnie z 200 tysięcy sztuk. Teraz jednak naukowcy biją na alarm. Zmiany klimatyczne sprawiły, że nowonarodzone sarny żyją znacznie krócej, stąd jest ich coraz mniej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec największy park otwarty w Europie w ciągu ostatnich 150 lat i jedyny w Londynie, którego bramy nigdy się nie zamykają. W niemal 2 lata po zakończeniu igrzysk Park Olimpijski staje otworem przed szeroką publicznością. W Parku Olimpijskim była muzyka, jedzenie i mnóstwo ludzi. I absolutely love the park. Uwielbiam ten park, to przede wszystkim mnóstwo frajdy dla dzieciaków. Everything going on here. No właśnie, są tu boiska, ściany do wspinaczki, karuzele i zjeżdżalnie. A największa radocha? Ogromna fontanna, w którą można wskoczyć, nawet pomimo faktu, że jest dość zimno. No i jest otwarta na nowo wieża, Orbit Tower, dominująca nawet nad ogromnym stadionem olimpijskim. Wysoka, czerwona, powyginana, wygląda jak postmodernistyczna wariacja na temat wieży Eiffla. Widok jest fantastyczny, widać cały Londyn, ale też Essex, gdzie mieszkamy. No i stadion, który teraz należy do West Ham. A na wieżę chcesz wejść? Nie. Dlaczego? No bo ja się boję wysokości. No dobra, jak nie wieża, to może któryś z placów zabaw? Dla Polskiego Radia z londyńskiego Stratford, Adam Dąbrowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Niedziela w całym kraju pogodna, przelotnie popada jedynie na południu. Temperatury od 12 stopni na Suwalszczyźnie przez 16 w centrum do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Piąta minuta niedzieli. Fani i specjaliści z pewnością już wiedzą, że początek naszego spotkania należy do orkiestry Submotion, siedmioosobowego zespołu, który w zeszłym roku wystąpił na festiwalu Audio River w Płocku. Ten występ dziś przywołamy, czyli urządzimy sobie retransmisję tego koncertu. Witam serdecznie, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I duże wydanie tej audycji, w której dziś temat przewodni, czyli konferencja muzyczna Audio River, organizowana kilka miesięcy przed samym festiwalem. Już za kilkanaście minut odwiedzi nas rzecznik festiwalu Łukasz Napora i opowie o tym bardzo ciekawym, no i co tu dużo ukrywać, takim wydarzeniu z misją w tle. O szczególną uwagę proszę zatem wszystkich tych, którzy w małych, prywatnych studiach tworzą muzykę, no i nie za bardzo wiedzą, jak przebić się ze swoją twórczością do szerszego grona odbiorców. Co zrobić, żeby zaistnieć w przemyśle muzycznym i być może spełnić swoje marzenie, aby zwyczajnie żyć z muzyki? To będzie jeden z tematów samej konferencji, jak również mojej rozmowy z Łukaszem. Ale zanim przejdziemy do tych zagadnień i zanim będziemy się rozsmakowywać muzyką orkiestry Submotion, jak również produkcjami artystów, którzy będą towarzyszyć konferencji, przed nami zapowiedź długo wyczekiwanej płyty. Ma się ukazać 8 kwietnia i tak po prostu została zatytułowana It's Album Time. Todd Terje po wielu wspaniałych epkach wreszcie zdecydował, że nadszedł czas na album. Thank you. No, zapowiada się bardzo przyzwoicie i smakowicie. Terry Olsen, bo tak nazywa się nasz pierwszy dzisiejszy bohater. Ów gentleman znany szerzej jako Todd Terry za kilka dni przedstawi nam pierwszy pełnoprawny album w swojej dyskografii. Płyta ukaże się w kilku wersjach, bo zarówno i na winylu, i na CD-ku. Planowana jest także wersja rozszerzona, wzbogacona o wersje instrumentalne. No i takie przeznaczone do radia, czyli w krociaki. Gdzie niegdzie mówi się, że to edity. No ale te edity współczesne to chyba troszkę coś innego. W każdym razie informacja o tym albumie z pewnością cieszy wszystkich miłośników współczesnego disco. No bo jak wiadomo, Todd Terry w Norwek jest jednym z najważniejszych przedstawicieli tej nowej sceny disco. Tak więc kiedy tylko płyta pojawi się na moim biurku, będziemy ją maglować, analizować i mam nadzieję opiniować z zachwytem. Dolorine Dynamite to zapowiedź tego albumu, na którym ma się również pojawić Brian Ferry, gentleman stosunkowo często współpracujący z producentami muzyki elektronicznej. We'll be right back. in a groove. You can dance. The music and emotion will make you wanna move. You can dance. You can dance. Helmut Josef Geyer, czyli DJ Hell, ikona muzyki elektronicznej z Niemiec. W Gentleman w 2009 roku zaprosił do współpracy właśnie Briana Ferry przy swojej płycie Teufelswerk. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim gość programu trzeciego, Łukasz Napara, rzecznik festiwalu Audio River. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Za tydzień o tej porze, jak sądzę, będziesz w klubie Prozac 2.0 i będziesz na imprezie, na afterze. Po całym dniu debatowania, deliberowania, po rozmowach, po wykładach, które będą miały miejsce na konferencji muzycznej Audio River. Tak, będziemy się o tej porze już będziemy się pewnie rozprężać, ale cały dzień, no, głównym daniem jest właśnie konferencja. After party to tylko takie zwieńczenie. Ludzie przyjeżdżają z różnych części, nie tylko z Krakowa, ale z różnych części Polski. Znam dziewczynę, rozmawiałem z nią kilka dni temu, która była w Poznaniu, we Wrocławiu i teraz jeszcze się wybiera na Kraków. Także jeździ, a jest z Poznania, jeździ po całej Polsce. Więc konferencja jest głównym daniem. Oczywiście potem zapraszamy na imprezę. Każda z tych konferencji odbywała się w kampusie, przy uniwersytecie. To bardzo celne i trafne posunięcie, bo jak sądzę, chodzi o to, żeby skupić wokół siebie jak najwięcej co tu dużo ukrywać, inteligencji, która być może chce żyć z muzyki. Inteligencja to jedno. Dwa, szukaliśmy jakiejś metody, sposobu, żeby porozumieć się ze studentami. Dać im coś, co mogłoby ich zainteresować, a jednocześnie dotrzeć do nich w sposób, który byłby dla nich jakby ciekawy i po prostu, żeby do nich dotrzeć. Więc nie chcieliśmy robić kolejnej imprezy Before Audio River albo czegoś takiego. Ludzie nam ciągle proponują, żebyśmy robili jakiś tour, ale nie chcieliśmy robić miniatur festiwalu. Chcieliśmy zrobić coś, co będzie zapowiadało nasz festiwal i jak, w jakiś sposób robiło coś ciekawego przed festiwalem, ale nie chcieliśmy mieć imprezy i wymyśliliśmy konferencję. Zresztą wymyśliliśmy też targi muzyczne, stworzyliśmy własne kino festiwalowe, które ma autorski program, więc cały czas gdzieś tam idziemy w tym naszym świecie muzyki, powiedzmy, alternatywnej i tego biznesu, który się zajmuje tą muzyką, i rozwijamy to kolejne rzeczy. Konferencja już, można powiedzieć, że się zakorzeniła, bo to już będzie czwarty rok. Przypomnij, co wy robicie na tych konferencjach? Po co one są? One mają otworzyć ludziom oczy, uszy? Jak to jest? Te konferencje są dla trzech rodzajów osób. Po pierwsze, dla ludzi, którzy się zajmują tym biznesem, zajmują się biznesem muzycznym, prowadzą wytwórnię, albo mają klub, albo mają małego artystę, albo dużego artystę pod sobą, są po prostu menedżerami. Druga ekipa to są tacy ludzie, którzy myślą sobie, a może bym się czymś takim zajął, może właśnie powinienem sobie założyć taką firmę muzyczną albo około muzyczną. I jest trzeci typ osób, które kompletnie nie mają o tym pojęcia, a chciałyby zobaczyć, jak wygląda świat za kurtyną. Wiesz, jak patrzymy, jakie komentarze ludzie zostawiają na naszym Facebooku, o co nas pytają, no to widzimy, że poziom wiedzy o tym, jak ten system cały działa, jest niewielki. I to nie jest niczyja wina oczywiście. To jest wina tych, którzy się tym zajmują, że nie edukują. Myśmy wyszli z założenia, że jako liderzy tej alternatywnej elektroniki w Polsce jesteśmy największym festiwalem już od paru lat, który prezentuje taką muzykę, że powinniśmy coś oddać. Oddać się scenie, oddać ludziom i też pokazywać, jak powinno to wszystko działać. Na tej konferencji właśnie z jednej strony chcemy pokazać, jak to wszystko działa. Z drugiej strony chcemy naprawić może niektóre rzeczy. Dyskutowaliśmy o tym, jak działa polska scena klubowa i o tym, jakie są zgrzyty na linii DJ, producent, klub, promotor i tak dalej, co nie działa, jak można poprawić to te funkcjonowanie. Ale rozmawialiśmy też o tym na poprzednich konferencjach, jak zdobyć dofinansowanie na własny projekt kulturalny. Czy z Unii, czy prywatnie. Zawsze staramy się też podszkolić ludzi z marketingu. To jest taka, zawsze jest jeden wykład i on jest wykładem, nie dyskusją, bo są dyskusje, debaty, to takie czasami mniej lub bardziej akademickie, czasami chcemy jakieś standardy właśnie zbudować albo wskazać, jak powinno coś działać, ale jest zawsze taki wykład konkretny i tutaj też będzie taki w Krakowie na temat marketingu, sprzedaży, właśnie takich twardych w miarę narzędzi, jeżeli można mówić o twardych narzędziach w tej kategorii, który mówi ludziom, co zrobić. W Krakowie akurat będzie, właśnie poprosiłem Przemka Kubajewskiego z Akademii Menedżerów Muzycznych. Ta szkoła powstała, jak już konferencja istniała. Tak samo targi muzyczne, co jest grane, też powstały, jak już nasze targi istniały. Także gdzieś jesteśmy pionierami. Akurat jest konferencja SGH-u, to chwała im za to, była akurat teraz w piątek. Oni od kilku lat ją robią, więc nie mieliśmy pierwszej konferencji, ale targi muzyczne chyba mieliśmy pierwsze. Tak czy inaczej, poprosiłem właśnie Przemka, żeby stworzył taki wykład, który będzie Otworzy oczy na to, nawet jak nie zacząć? Nie, bo mieliśmy już wykład o marketingu. Mieliśmy wykład, jak ja robiłem w pierwszej konferencji, ja otwierałem swoim wykładem o PR-ze, o podstawach, o pozycjonowaniu, o strategii. Potem był kolega z agencji reklamowej, bardzo znanej, z bardzo dużych agencji reklamowych, który mówił generalnie o marketingu. A teraz chciałbym podejść troszkę bardziej sprzedażowo, albo business to business. Czyli ten wykład będzie polegał na tym, jak dotrzeć do ludzi, którzy mogą nas pchnąć o krok dalej. Czyli jesteśmy kimś takim, kto tworzy muzykę często w prywatnym, domowym studiu. Mhm. Okazuje się, że nasza muzyka podoba się naszym znajomym. Mhm. No i trzeba wykonać ten najważniejszy krok, czyli wyjść z tą muzyką, gdzieś się zaczepić w przestrzeni publicznej. Tylko jak to właśnie zrobić? To jest cholernie trudne. Tak, tylko właśnie my nie chcemy, wiesz, bo ja mam akurat takie dość brutalne zdanie, że jeżeli chcesz się zajmować muzyką szczególnie niszową, albo po prostu alternatywną, i chcesz pozostać wierny sobie, to dobrze, żebyś miał drugi zawód. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, bo w pewnym momencie się okaże, że nie jesteś w stanie z tego wyżyć i zaczniesz robić po prostu ustępstwa artystyczne. A przyznam szczerze, że znam kilka osób, które no właśnie zaczynały hobbystycznie podchodzić, czy to do swojej wytwórni, czy do organizowania imprez. I kilka z tych osób dziś odeszło z korporacji i działają sami sobie. Na przykład weźmy Grocha z You Know Me. To jest taka postać. No proszę. Stworzył label, najpierw robił to hobbystycznie, wydał pierwszą, drugą, trzecią, czwartą płytę i no i się okazało, że można sobie poradzić, wydając tylko płyty. Wiesz co, jeśli muzyka jest twoją pasją po prostu i robisz ją z serca, to robisz ją bez względu na to, czy ci przynosi pieniądze, czy nie. A warto mieć jakiś inny fach. Wiesz, ja mam też przykłady ludzi, którzy... DJ-ów szczególnie, którzy gdzieś po 20 latach grania, nieprodukowania i nieposiadania innego zawodu, oni są nagle 40-latkami po prostu bez żadnego fachu. I to jest trochę straszne. No i ja poszedłem do taką samą drogą. Wiesz, no, ja mam inny zawód, jestem marketingowcem, ale jestem cały czas blisko muzyki, więc nie musisz być piekarzem i robić muzykę po godzinach. Możesz pracować w sklepie muzycznym, możesz być akustykiem, możesz być inżynierem dźwięku, możesz robić bardzo różne rzeczy, możesz pracować w wytwórni muzycznej, przecież są duże wytwórnie, w których można pracować. Ale wracając do tego wykładu, ja uważam, bo są takie szkoły, że uczymy ludzi, jak sprzedawać, nie wiem, na iTunesie, uczymy ludzi, jak promować się na Facebooku i tak dalej. Okej, no o tym też mówiliśmy na poprzednich konferencjach. A teraz chciałbym pokazać, i dokładnie o to poprosiłem Przemka Kubajewskiego, jak zrobić, żeby dotrzeć do ludzi, którzy zrobią to za nas. Czyli jak znaleźć menedżera. Jak, wiesz, bo ludzie czasami myślą sobie, dobra, to ja będę teraz szukał menedżera. Ale okazuje się, że tak, sesja zdjęciowa właściwie żadna, w ogóle to nie wygląda. Kawałki niezmasterowane, albo nawet źle zmiksowane, nie ma żadnego produktu. Więc nawet jeżeli ktoś do mnie coś wysyła, ja jestem dziennikarzem, ja już w ogóle powinien dostać końcowy projekt, produkt, ale czasami dostaję jakieś takie totalne niedoróbki i to razi. Więc jak zbudować taką ofertę? Co napisać w pierwszym zdaniu, żeby w ogóle taka osoba, która takich maili dostaje 100 miesięcznie, w ogóle na ciebie zwróciła uwagę? Niestety jest jakieś filtrowanie, które ci ludzie muszą wprowadzić. Akurat tutaj muszę pocieszyć, że ludzie, którzy się zajmują muzyką tak zawodowo, tak jak pewnie ja i ty, to, no nie wiem, no ja czytam te maile, ja je otwieram i tylko problem polega na tym, że czasami dostaję maila od młodego artysty i on jest jeszcze tak nie w tym momencie, żeby wysyłać swój materiał do radia, że niestety, gdy on do tego dojdzie, to jest za późno, bo ja następnym razem już od niego maila nie otworzę, nie? To prawda. I to jest ten problem, że warto jest wiedzieć, w którym momencie wyjść w świat. Warto jest mieć też właśnie ludzi, którzy nam powiedzą, czy to już jest ten moment. Mamy warsztat, który powie producentom, na jakim oni poziomie są. Mamy warsztat, który się nazywa Co jest nie tak z swoją produkcją. Do warsztatu przejdziemy za chwil parę. Jasne. Proponuję teraz... Aha, jeszcze chciałem zapytać, a jak to jest? Kto się tam może dostać na te konferencje? Czy wszyscy mogą przyjść? Na konferencję mogą się dostać wszyscy, a dokładnie 200 osób, które zdążą kupić bilety. Myślę, że zostało jeszcze kilkadziesiąt sztuk. Zostało tydzień do wydarzenia, poprzednie dwa się wyprzedały, więc teraz będzie podobnie, najpewniej, bo już kilka dni temu było 100 dosłownie, więc... A czwartej konferencji muzycznej Audio River będą towarzyszyli ci artyści. W programie trzecim Tiff Schwartz i Benedykt z 2005 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim gość Łukasz Napora, rzecznik festiwalu Audio River i rozmowa na temat czwartej konferencji muzycznej Audio River. Przed utworem wspomniałem, że no właśnie, że Tiff Schwartz, zasugerowałem, że Tiff Schwartz poniekąd będzie obecny na konferencji. Dokładnie nie będzie to duet, bo jak wiadomo jest to duet z Niemiec, a jeden z nich. Któż to będzie? To będzie Ali, jeden z dwóch braci. Powiem wprost, No, nie, cały duet jest ekonomicznie nieopłacalny, żeby ściągać go do klubu wielkości Prozaka, ale że widziałem ich obu w Curychu, grających nie tam płyta po płycie, tylko po pół godziny jeden, po pół godziny drugi. I widziałem na własne oczy i na własne uszy, słyszałem, że obaj są równie sprawnymi DJ-ami, więc bez żadnych obaw zarekomendowałem w naszym teamie w zespole, żeby ściągnąć przynajmniej połowę, bo i naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, jak grają. I poza tym, że Ali zagra na afterze w Prozaku 2.0, to jeszcze będzie opiniował produkcje muzyczne, które państwo wysłali do nas, do Audio Rivera. Te produkcje będą omawiane i będą poprawiane. Jak to będzie wyglądało? Co sądzisz o mojej produkcji? Tak nazywa się ten warsztat, który przygotowaliście w ramach konferencji. Tak. To jest... przyszło już 30 produkcji, już więcej nie ma co przesyłać. Teraz będę je osobiście przeglądał i będę szukał takich, które... którym czegoś jeszcze brakuje, ale dobrze rokują. Więc wybiorę, myślę, około 10-15 produkcji. Prześlę je wszystkim tym naszym ekspertom. Oprócz Aliego, Steve Schwartz, to jest ogromna wiedza, ogromne doświadczenie. Człowiek, który ma własny label i wydawał w najlepszych. Oprócz niego będzie Mothership, człowiek, który produkował Marikę, Wawa Muffin, Pablo Paweł, człowiek od reggae, ale też od innych rzeczy, też hip-hopu. Mama Serita to przecież gitary, on też to produkował. Będzie też Scamp, bodajże Radek Krzyżanowski. Mówię bodajże, bo nie pamiętam, który jest w którym panelu. Tak. Mhm. Bo obaj z kolei też zagrają na afterze na koniec. Będziesz ty. Tak, i będę ja. I będziemy sobie rozmawiać na temat trzech pewnie elementów. Pomysłu na muzykę, aranżacji, no i tych wartości już takich technicznych typowo. Czyli będziemy rozmawiać o tym, czego tam brakuje, co można tam poprawić. Będziemy puszczać w takim zamkniętym gronie 10-15 osób 4 minuty tego utworu, który mam nadzieję wszyscy już eksperci będą znać i będą mogli się rzeczowo powypowiedzieć. No i ten producent będzie sobie słuchał, co tam można zrobić, co jest okej, co jest nie okej. Dlaczego to jest zamknięte grono? Bo nie chciałem tak zwanych hejterów, którzy przyjdą po prostu i będą się podśmiewywać, będą mówić, że nie wiem, nic sami nie robią, a będą się wymądrzać. Nie, będą tylko ludzie, którzy coś robią i będą się ewentualnie sami będą mogli się zaopiniować, ale nie będzie osób postronnych, które by mogły nawet ich gdzieś tam skrzywdzić niepotrzebnie, więc to będzie zamknięte grono. Co ciekawe, Jam the Misfit, dziewczyna, która przyjeżdża do nas na zaproszenie z Berlina, VJ-ka, bohaterka, główna, powiedzmy, gwiazda dyskusji o VJ-kach, która się odbędzie tego dnia. Ona nawet powiedziała, chciałabym być na tym wykładzie, także ona w jakąś tam drogą wyjątku będzie się przysłuchiwała, bo uznała całą konferencję za bardzo ciekawą. Z warsztatów, które odbędą się między 20.30 a 22.00, przeszedłeś, a właściwie wróciłeś do debaty na temat tak sformułowanej, czy VJ to artysta drugiej kategorii. Ciekawe pytanie, bo jest coś na rzeczy, że VJ-e nie są tak doceniani jak DJ-e, jak producenci, gdzieś stoją w tle, a gdyby się tak nad tym mocniej zastanowić, to przecież nie ma dziś występu elektronicznego bez jakiejś wizualizacji. To praktycznie jest niemożliwe. Paradoksalnie, jak będziemy robić after w Prozaku, gdzie nie ma wizualizacji. To jest klub. Ale żałowałem nawet trochę, że akurat mamy fajną artystkę, bo Jam the Misfit obecnie Berlinka, ale generalnie Nowozelandka, ona tak zwane świeciła, tak się mówi o tej pracy, VJ-owała na Love Family Park, na Time Warpie, na głównej scenie Time Warpu, także naprawdę ma bardzo dobre portfolio, a u nas tylko przyjedzie porozmawiać, więc trochę szkoda, ale faktycznie tak jest, że teraz bardzo wiele rzeczy wizualnie się odbywa. Spójrzmy na Moderat, którzy teraz byli. Przecież oni... Ja nie widziałem tego ich nowego show. Nie wiem, czy ty widziałeś. Widziałem w Katowicach i zdaje się, to było powtórzenie tego. Dwa razy w Katowicach wystąpili. Widziałem to, które odbyło się na Nowej Muzyce. Mhm. Ale tej ostatniej. Tutaj w zeszłym roku. W zeszłym roku byli na Nowej Muzyce. Tak, później byli w basenie. Tak. I teraz znowu pojawili się w Katowicach, z tym, że w szybie Wilson. Tak, ale mają te trzy ekrany teraz jakoś tam ponakładane na siebie. To jest... I to jest, teraz ta sytuacja była dosyć podobna z tego, co słyszałem, bo teraz w Katowicach nie byłem, ale była podobna do tego, co było na Nowej Muzyce właśnie. Mm-hmm. Tak, tak, ale jakby to jest szalenie ważny element tego występu, tak, to co robią Pfadfinderej. I też patrzymy na to, jak się dzieje, co się dzieje z live actami na głównych scenach festiwali. Często ten jednoosobowe czy dwuosobowe składy, jedyne co sprawia, że takie festiwale jak nasz, możemy je w ogóle wpuścić na główną scenę, to jest jakaś taka duże show wizualne, bo inaczej nie uciągną tej wielkiej publiczności. Ale to są sytuacje, kiedy DJ-e są, no, biorą udział bardzo mocno w konkretnych projektach artystycznych, ale mamy też DJ-ów, którzy po prostu mają świecić całą noc i oni są często w ostatniej kolejności zapraszani. Ja sam, szczerze mówiąc, zdarzało mi się zapomnieć dopisać nazwiska DJ-a do informacji prasowej o imprezie i biję się w pierś i zamierzam, skoro mi się to zdarza, to ilu osobom zdarza się jeszcze gorzej, nie wiem, no, nie dać kuponu na piwo na barze, tak, podczas imprezy. Ja widziałem z rok, dwa, myślę, że dwa lata, widziałem jakiś taki manifest. Coś w stylu traktuj DJ-a swego jak siebie samego. I widziałem, nie wiem, kilkanaście punktów, które należy poprawić. I może my chcemy te punkty usłyszeć teraz od naszych gości. Będzie, no właśnie, kto tam będzie w trakcie tej debaty? Będą wartościowi ludzie z polskiej sceny, będą fluidacje. Zaprosiliśmy ich, bo oni robią takie analogowe wizualizacje, czyli to nie jest takie, nie wiem, bierzemy jakieś gotowe filmy i tak dalej, tylko oni procesy chemiczne jakieś wywołują, które sprawiają, że te płyny się mieszają, oni to kręcą i to tworzy ich sztukę. Będzie Emiko, która była kiedyś widzem po mojej audycji i tak też ją zapoznaliśmy, przeszła jakiś taki casting i no, byłem pod wielkim wrażeniem, bo ona wszystkie te swoje rzeczy kręci, robi scenografię, robi ma kostiumy i robi naprawdę cuda, robi takie teledyski na żywo, znaczy kręci ten materiał, po czym robi z tego teledysk na żywo. Będzie Weronika M. Lewandowska, to jest taka aktywistka tej sceny DJ-skiej, która sama artystką nie jest w tej akurat sferze, ale jest na przykład slamerką, czyli duszę artystyczną ma. No i właśnie Jem the Misfit, która będzie tą postacią, która powie nam, czy w Polsce jest tak źle, czy może wszędzie jest tak do bani. Ona lata po całym świecie, teraz wróciła też ze swojego jakby rodzinnego kontynentu. Była w Nowej Zelandii, była w Australii i ona tam świeciła. I lata jest w Berlinie regularnie, była w Stanach. Także wie, jak to wygląda. Więc powie nam, czy tak jest źle, czy nie jest. Myślę, że jest kilka fajnych rzeczy, które można powiedzieć. I będzie na pewno dużo osób na sali. Spodziewam się 200 osób na sali, z których część będzie prowadziła klub, część będzie robiła własne imprezy. Może jak to usłyszą wszystko, może następnym razem nie zapomną. Na pewno też powstanie jakiś materiał wideo, na pewno powstanie też jakiś artykuł. I to wszystko, wiesz, ja widziałem ten manifest, ten rok, dwa lata temu, ale to był jakiś mały jotpek gdzieś tam. My mamy siłę jako Audio River i zamierzamy ją wykorzystać, żeby czynić dobro, jak to mówią. Czwarta konferencja muzyczna Audio River już w przyszłą sobotę. Melty i zespół Camp w programie trzecim dziś z płyty, a już w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę w klubie Prozac 2.0 na imprezie wieńczącej czwartą konferencję muzyczną Audio River. Z DJ-setem, żeby zaznaczyć. Jestem ciekawy, jak oni grają jako DJ-e. Widziałem ich w paru takich sytuacjach, jakby to powiedzieć, niekoncertowych, i to może być naprawdę interesujące. Oni są chyba, nie wiem na pewno, ale takie mam wrażenie, są zakręceni na punkcie różnych tam technicznych nowinek, tak więc to może być, myślę, interesujące. Najważniejsza rzecz, znaczy najważniejsza, myślę, najbardziej intrygująca i najciekawsza na koniec naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie debata zatytułowana "Czy techno to sztuka?". No, mój drogi, wsadzasz kij w mrowisko, również z tego powodu, że słowo techno kojarzy się w Polsce, jak się kojarzy. Mam wrażenie, że jest to, że są to skojarzenia, no, co tu dużo mówić, spowodowane tym, że się ludzie nie zagłębiali w tym, czym właściwie jest techno, tylko do jednego worka wrzucono całą muzykę elektroniczną, kładąc jej pieczęć właśnie w techno. Skąd pomysł na taką dyskusję? Masz wątpliwości, czy to sztuka? Nie, no, znaczy ja mam swoje zdanie i ja uważam, że część tak, część nie. Powiedziałbym nawet w ten sposób. Nawet powiedziałbym, że na Audio River część tak, część nie. Muzyka ciała i muzyka duszy. Tak, myślę, że tak. Sekretem tego festiwalu jest to, że zawsze znajdowaliśmy jakiś złoty środek, albo coś dla jednych i coś dla drugich. Coś dla fanów nowości, ambicji i poszukiwania, i coś dla tych, którzy po prostu jadą zrzucić z siebie cały rok znoju życiowego. Więc coś nie może być zbyt trudne i zbyt wyrachowane, jeżeli mamy się przy tym naprawdę zapomnieć. To trochę w ten sposób działa, ale powiedziałeś, dzięki ci za to, że konferencja jest z misją w tle. Tak, oczywiście, ale nawet cały festiwal jest z misją w tle. Misją, która trochę paradoksalnie odrzuca od nas tych, do których najbardziej jesteśmy, bo misja brzmi: techno pod strzechy. No. Wiesz, stworzyliśmy festiwal. Przepraszam. Dobrze brzmi. Stworzyliśmy festiwal w 2006 roku, który miał